कैसे इन जख्मों को सहलाऊं मितवा मितवा, ना मैं जी पाऊं ना मर पाऊं। कैसे रूठे दिल को बहलाऊं, कैसे इन जख्मों को सहलाऊं मितवा मितवा, ना मैं जी पाऊं ना मर पाऊं। कैसे रूठे दिल को बहलाऊं जाते पर झोंके जाते हैं, जाने इनसे कैसे नाते हैं। पहले तो न थी ऐसी तन्हाई, ऐसी गहरी थी ना गहराई। चलते चलते कैसे थम गई, इतना बता दे जिंदगी जिंदगी जिंदगी, किसके दर पे जाके सो जाऊं। कैसे रूठे दिल को जख्मों को सहला मितवा मितवा, ना मैं जी पाऊं ना मर पाऊं। कैसे रूठे दिल को बहला मितवा मितवा। को बहला।